Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Kardeşlerim hayırlı günler. Hayırlı dersler. Bugün yine Üstad Said Havva'nın Rahimahullah El Esas Fissünne Es-Siratun Nebeviyye isimli kitabının ikinci cildinin 231. sayfasından devam ediyoruz. Kuşatma karşısında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kahramanlığı bölümü. O zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların gerisinde ashabından 9 kişilik bir müfrezenin içinde bulunuyordu. Halid bin Velid'in süvarileri tarafından ani baskına uğranıldığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların kılıçla vuruşmalarını ve müşriklere yaptıkları saldırıları gözetliyordu. Bu duruma göre önünde iki yol vardı. Ya kuşatma altına alınmış orduyu bırakıp güvenilir bir yere sığınarak kendini ve 9 arkadaşını kurtarmak ya da ashabını kendi etrafında toplamak için çağrıda bulunup onlarla güçlü bir cephe kurmak ve kuşatma altındaki ordusunu Uhud'un eteğine götürmek için kuşatmayı kırıp yol açmak suretiyle kendini tehlikeye atmak. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dehası ve eşsiz şecaati tecelli etti. Arkadaşlarına bağırarak sesini yükseltti. Allah'ın kulları, o sesini Müslümanlar duymadan önce müşriklerin duyacağını biliyordu. Fakat yine de o bu nazik durumda kendini tehlikeye atarak onlara çağrıda bulundu. Müslümanlar kendisine ulaşmadan önce müşrikler onu tanıyıp yanına vardılar. Müslümanların dağılması. Müslümanlara gelince onlar çepeçevre kuşatılınca bir kısmı kendini kaybetti, kendi başlarının derdine düştüler. Kaçma yolunu tuttular ve savaş meydanını terk ettiler. Hem de arkalarında ne olduğunu bilmeyerek. Bu gruptan bazıları Medine'ye kaçıp şehrin içine kadar girdiler. Bazısı da dağın tepesine çıktı. Diğer bir grup geri dönüp müşriklerle karşılaştı. Böylece iki asker birbirine karıştı. Birbirlerinden ayrılamadılar. Bundan ötürü Müslümanlardan birbirini öldürenler dahi oldu. Subhanallah. Bu grubun saflarında şiddetli bir karışıklık meydana geldi. Etrafı kargaşa kapladı. Birçoğu şaşkına döndü. Nereye gideceklerini bilmiyorlardı. Onlar bu durumdayken Muhammed öldürüldü diye bir bağıranın sesini duyduklarında büsbütün akıllarını yitirdiler. Manevi çöküntüye uğradılar. Askerlerin birçoğu neredeyse ruhsal yıkıma uğrayacaklardı. Bir kısmı savaşmaktan vazgeçip boyun eğerek silahlarını bıraktılar. Bazıları da kendilerine Ebu Süfyan'dan eman dilemesi için münafıkların başı Abdullah İbni Übey ile ilişki kurmayı bile düşündüler. Üçüncü bir grup daha vardı. Onlar Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem'den başkasını düşünmemişlerdi. Bu grup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına dönmüştü. Onların başında Ebu Bekir es-Sıddık, Ömer ibn-i Hattab, Ali ibn-i Ebi Talib ve diğerleri gelmekteydi. Radıyallahu teala anhum ecma'in. Bunlar savaşanların başındaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zat-ı şeriflerine yönelik tehlikeyi sezince savunucuların başında yer aldılar. Çarpışmanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında şiddetlenmesi. Müslüman gruplar kuşatma zinciriyle karşılaşıp müşriklerin kılıçları arasında doğranırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında çarpışma şiddetleniyordu. Daha önce de belirttiğimiz gibi müşrikler kuşatmaya başladıkları zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında 9 kişiden başka kimse yoktu. Peygamber aleyhissalatü vesselam Müslümanlara "Bana doğru geliniz, ben Resulullah'ım" diye seslenince müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sesini duyup saldırıya geçtiler. İslam ordusundan henüz hiç kimse gelmeden bütün ağırlıklarıyla ona yöneldiler. Sahabe-i kiramdan bu 9 kişiyle müşrikler arasında şiddetli bir çarpışma meydana geldi. Bu çarpışmada yiğitliğin, kahramanlığın, sevgi ve fedakarlığın en güzel örnekleri verildi. Bütün bunlar korkunç bir hızla birkaç dakika içinde meydana geldi. Ancak savaş sırasında Müslümanların saflarında, Müslüman safların başında yer almış olan sahabe-i kiramdan seçkin kişiler durumun değiştiğini görür görmez ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sesini işitir işitmez hoşlanmayacakları bir şey olmasın diye ona doğru koştular aleyhissalatü vesselam. Fakat bu arada onlar ulaşıncaya kadar Resulullah aleyhissalatü vesselam alacağı yaraları almıştı. Ensardan 6 kişi şehit olmuş, 7.'si de yaralanmıştı. Sa'd ve Talha çok şiddetli bir şekilde Resulullah aleyhissalatü vesselamın önünde savaşıyorlardı. Sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına varınca onun etrafında silah ve vücutlarıyla bir duvar oluşturup düşman darbelerinden Resulullah aleyhissalatü vesselamı korumaya çalıştılar. Ve onların hücumlarını geri püskürttüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşanların ilki mağara arkadaşı Ebubekir es-Sıddık radıyallahu anhu oldu. Bu zorlu dakikalarda Resulullah'ın etrafında aleyhissalatü vesselam Müslüman bahadırlardan bir grup toplandı. Bazıları şunlardır: Ebu Ducane, Mus'ab bin Umeyr, Ali ibn Ebi Talib, Sehl bin Hanif, Ebu Said el-Hudri'nin babası Malik bin Sinan, Ümmü Umare, Nusaybe binti Ka'b el-Maziniye, Katade bin Nu'man, Ömer ibn Hattab, Hatib bin Ebi Belda'a ve Ebu Talha radıyallahu ta'ala anhu mecma'in. Müşriklerin baskısının artması. Her an müşriklerin sayısı artıyor, saldırıları da şiddetleniyordu. Müslümanları büsbütün sıkıştırmışlardı. Sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fasık Ebu Amir'in tuzak kurmak amacıyla kazdığı kuyuya düştü. Dizleri söküldü. Hazreti Ali radıyallahu anhu elinden tuttu. Talha bin Ubeydullah da kucaklayıp yukarıya kaldırdı. Bu arada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öldürüldüğü haberi yayıldı. Mus'ab bin Umeyr'in şehit edilmesinden sonra bu haberi etrafa İbni Kami'a yaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunmayan kuşatma altındaki Müslümanlardan birçoğunun azimlerinin kırıldığı, maneviyatlarının yıkıldığı bu nazik durumda Müslümanların saflarında büyük bir panik meydana geldi. Başıboşluk ve düzensizlik etrafı kapladı. Ne var ki kargaşa müşriklerin yoğun hücumlarını biraz hafifletti. Müşrikler amaçlarına ulaştıklarını sandılar. Bunun üzerine birçoğu Müslüman şehitlerin kulaklarını, burunlarını ve diğer uzuvlarını kesmekle meşgul oldular. Yani Müslümanlara müsle uyguladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin savaşı devam ettirip durumu kurtarması bahsi. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anhu şehit edilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sancağı Ali ibn Ebi Talib'e verdi. Ali radıyallahu anhu kahramanca çarpıştı. Orada bulunan diğer sahabiler de Resulullah aleyhissalatü vesselamın önünde çarpışarak ve onu koruyarak eşsiz kahramanlık göstermişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine yol açarak kuşatılmış ordusuna doğru ilerledi. Ka'b bin Malik onu tanıdı ve avazının çıktığı kadar "Ey Müslümanlar topluluğu, işte Resulullah!" diye bağırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen ona susmasını işaret etti. Bunu müşriklerin bulunduğu yeri öğrenmemeleri için yapmıştı. Ne var ki ses Müslümanların kulağına ulaşmıştı. Müslümanlar ona sığındılar. Ve 30 kadar kişi Resulullah aleyhissalatü vesselamın etrafında toplandı. Bu toparlanıştan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düzenli bir şekilde hücum eden müşriklerin arasından yolu açarak Doğan yamacına tırmandı. Tırmanışı engellemek için müşriklerin hücumu arttı. Fakat onlar Müslüman savaşçıların kahramanlığı karşısında dağıldılar. Resulullah aleyhissalatü vesselamın dağa tırmanışı sırasında büyük bir kayanın üzerinde istirahat etmesi teklif edildi. Resulullah aleyhissalatü vesselam oraya çıkmak için kalktı fakat başaramadı. Çünkü sırtında iki zırh vardı ve hareketini büyük ölçüde etkiliyordu. Ayrıca bir de ağır yara almıştı. Talha bin Ubeydullah peygamber aleyhissalatü vesselamı sırtına alıp oraya çıkardı. O da sallallahu aleyhi ve sellem Talha cenneti hak etti buyurdu. Müşriklerin son hücumları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dağın eteğinde dururken müşrikler son hücumlarına geçip Müslümanlara ulaşmaya çabaladılar. İbn-i İshak rahimahullah bu konuyu şöyle rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dağın eteğindeki taşlık yerde iken müşriklerden bir grup dağa çıkıyorlardı. Başlarında da Ebu Süfyan ile Halid bin Velid bulunuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım onların yukarımıza çıkmalarına, üzerimize yükselmelerine izin verme" diyerek dua etti. Muhacirlerden bir grupla beraber Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anhu müşrikleri dağdan indirinceye kadar mücadele ettiler. Bu müşriklerin peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı giriştikleri hücumların sonuncusu oldu. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son durumunu tam olarak öğrenemeden yerlerine döndüler. Mekke'ye dönmek için hazırlığa başladılar. Müşriklerden bazıları aynı şekilde kadınlar da Müslümanların şehitleriyle meşgul idiler. Yani kesip biçiyorlardı. Onlara işkence ediyorlar, kulaklarını, burunlarını ve diğer organlarını kesiyorlar ve karınlarını deşiyorlardı. Hint bin Utbe, Hazreti Hamza'nın radıyallahu anhunun ciğerini koparıp çiğnedi. Fakat yutamadı. Ağzından çıkarıp attı. Kulaklarından ve burnundan kestiği şeylerle kendisine bir gerdanlık yaptı. Subhanallah. İbn-i İshak rahimahullah şöyle der. Ebu Süfyan ve beraberindekiler dönerken, "Gelecek yıl Bedir'de sizinle buluşup çarpışmaya söz veriyoruz" diye seslendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ashabından birine, "De ki, olur, orası inşallah bizim ve sizin buluşma yerimiz olsun" buyurdu. Müşriklerin durum tespiti konusu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali İbni Ebi Talib'i radıyallahu anhu'yu gönderdi ve ona şöyle dedi: git müşrikleri takip et, gör bakalım ne yapıyorlar, ne yapmak istiyorlar. Eğer onlar develerine biniyor ve atları yedeklerine alıyorlarsa Mekke'ye dönmek istiyorlardır. Eğer atlara biniyor ve develeri sürüyorlarsa onlar Medine'ye yürümek istiyorlardır. Varlığım elimde bulunan Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki Medine üzerine yürüyecek olurlarsa ben de onların arkalarından varır, cezalarını veririm demiştir. Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anhu der ki, müşriklerin peşlerinden gidip ne yaptıklarına baktım. Atları yedeğe aldılar, develere bindiler ve Mekke'ye doğru yöneldiler. Uhud'da şehit düşen Müslümanların 70 kişi olduğu üzerinde ittifak edilmiştir. Şehit düşenlerin çoğunluğu Ensardandı. Ensardan 65 kişi şehit edilmişti. 45 kişisi Hazreç kabilesinden, 24 kişisi ise Evs kabilesinden idi. Bir kişi de Yahudilerden öldürülmüştü. Muhacirlerden ise yalnızca 4 kişi şehit edilmişti. İbn-i İshak'ın rahimahullah rivayetine göre müşriklerden öldürülenlerin sayısı 22 kişidir. Fakat Siyer ve Megazi yazarlarının savaşın tafsilatı ve müşrik ölülerini zikreden açıklamaları dikkatlice incelendiğinde müşriklerin ölülerinin 22 değil 37 olduğu görülür. Yine de en doğrusunu Allah bilir Celle Şanuhu. Müslümanlar Medine'de Uhud Savaşı'ndan döndükten sonra Hicri 3. yılın 8 Şevval'inde pazar günü geceyi olağanüstü bir durumda geçirdiler. Pazar gününü ve gecesini. Yorgunlukları onları iyice bitirmişti. Buna rağmen gece boyunca Medine'nin giriş yerlerini ve en yüksek komutanları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi beklediler. Çünkü her taraftan kuşkulanıyorlardı. Ana hatlarıyla Uhud olayı bu şekilde meydana gelmiştir. İbn Hacer rahimahullah Fethül Bari'de Uhud savaşını özetleyerek şöyle bir yorum getirmiştir. İbn-i İshak'ın rivayetine göre Uhud savaşının sebebi şuydu. Aşağıdaki açıklamalar Musa bin Ukbe'nin tümünü anlattığı olaydan özetlenmiştir. Hadiseyi anlatan Musa bin Ukbe radıyallahu anhu. Kureyş geri dönünce Araplardan gücü yeten herkes askere çağrıldı. Ebu Süfyan onları Uhud savaşındaki Uhud taraflarındaki vadinin ortasına konaklanıncaya kadar yürüttü. Müslümanlardan bazı kişiler Bedir'de şehitliği yitirdiklerine üzüldüler ve düşmanla karşılaşmayı arzu ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma gecesi bir rüya gördü. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyamda boğazlanmış bir sığır ve kılıcım Zülfikar'ın ağzında bir gedik açıldığını gördüm. Kendim de sağlam bir zırhın içindeydim. Bir de boğazlanmış bir koç gördüm buyurdu. Sahabe-i kiram bunlar neye işarettir ya Resulallah diye sordular. O da boğazlanmış sığır arkadaşlarımızdan bazılarının şehit olacağına, koçu ise askeri birliğe işarettir. İnşallah onları da Allah öldürecektir. sağlam zırh giymeyi de Medine'ye ve Medine'de kalmaya yordum. Orada kalınız. Eğer Kureyş kavmi şehre girerse onlarla vuruşuruz. Kadınlar ve çocuklar da evlerin üstünden onlara taş atarlar buyurdu. Sahabe-i kiram, ey Allah'ın Resulü, biz bugünü bekliyorduk dediler. Sahabe-i kiramdan birçoğu illa da şehirden çıkalım diye direttiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazını kıldırıp geri dönünce zırhını istedi ve hemen giydi. Sonra insanlara çıkmaları için izin verdi. Çıkma fikrini savunanlardan bazıları pişman olup, ya Resulallah, bize emrettiğin gibi burada kal, çıkmayalım dediler. Resulullah aleyhissalatü vesselam da bir peygamberin savaşmak için zırhını giydikten sonra savaşmadan geri dönmesi ona yaraşmaz buyurdu. Müşrikler 3000 kişilik bir ordu iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1000 kişilik bir ordu ile çıkıp Uhud'a geldi. Abdullah İbni Übey İbni Selul 300 kişiyle birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrılıp geri döndü. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 700 kişilik bir ordusu kaldı. Abdullah İbni Übey geri dönünce müminlerden iki grup birbirine düştü. Birbirine düşenler Harise oğulları ve Seleme oğulları idi. Müslümanlar Uhud dağının eteğinde, müşrikler de Sebha vadisinde karargah kurdular. Savaş hazırlıklarını yaptılar. Müşriklerin süvari birliği 100 kişinin başında Halid bin Velid vardı. Müslümanların süvari birliği yoktu. Müşriklerin sancaktarı Talha bin Osman'dı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Cübeyr'i 50 kişilik okçu birliğinin başına komutan tayin edip onlara yerlerini terk etmemeleri hususunda kesin talimat verdi. Müslümanların sancaktarı da Musab bin Umeyr idi. Talha bin Osman vuruşmak için meydana atıldı ve Müslümanlardan biri onun işini bitirdi. Müslümanlar müşriklere saldırıya geçtiler. Müşrikler de yüklerini bırakıp kaçtılar. Müşriklerin süvari birliği de hamle yaptı, fakat okçular 3 defa onları geri püskürttü. Müslümanlar müşrik ordusunun içine kadar daldılar ve onları bozguna uğrattılar. Bunu gören okçular yerlerini terk edip orduya katıldılar. Halid bin Velid ve arkadaşları bu durumu gördü ve hemen Müslümanlara saldırdılar ve onları paramparça ettiler. O sırada biri bağırdı: Sizi mahveden Muhammed öldürüldü. Bunun üzerine Müslümanlar şaşırıp birbirlerini öldürmeye başladı. Artık hiçbir şeyin farkında değillerdi. Bir kısmı yenildi, Medine'ye doğru kaçtılar. Diğerleri de sağa sola dağıldı. Bazıları da şehit edildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaçan askerler kendisini ortada bıraktığı vakit yerinde sapasağlam durmuş, onları diğerlerine katılmaya çağırıyordu. O vadide taş oluğun yanındayken bazıları yanına döndü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabını aramaya koyuldu. Bu sırada müşriklerle karşılaştı. Müşrikler yüzüne taş atıp yaraladılar ve dişini kırdılar. Vadiden yukarı çıkmaya çalıştı. Beraberinde Talha ve Zübeyr vardı radıyallahu anhuma. Aralarında Haris bin Sımne'nin de radıyallahu anhu bulunduğu bir grupla olduğu da söylenmiştir. Müşrikler Müslüman şehitlere müsle, yani organları kesme yapmakla ve kulaklarını, burunlarını ve cinsel organlarını kesmekle, karınlarını deşmekle meşgul idiler. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve ashabının ileri gelenlerini öldürdüklerini zannediyorlardı. Ebu Süfyan, yüce ol Hubal, yüce ol Hubal diyerek putlarıyla iftihar ediyor. Hazreti Ömer radıyallahu anhu da ona en yüksek ve en yüce olan Allah'tır Celle Şanuhu diyerek cevap veriyordu. Müşrikler konak yerlerine döndüler. Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabına, eğer müşrikler develerine biniyor, atları yedeklerine alıyorlarsa evlerine dönmek istiyorlar. Yok eğer atlara biniyor ve develeri yanlarında götürüyorlarsa Medine üzerine yürümek istiyorlar buyurdu. Sa'd bin Ebi Vakkas onları izleyip geri döndü ve onları develerine binip atlarını yedeğe aldıklarını gördüm dedi. Bu durum Müslümanların hoşuna gitti. Hemen şehitlerinin başlarına döndüler. Onları yıkamadan ve üzerine namaz kılmadan elbiseleriyle gömdüler. Müslümanlar şehit edilenlere gözyaşı döktüler. Müslümanlar da, münafıklar da sevindiler. Yahudilerin kini su üstüne çıktı ve Medine nifakla kazan gibi kaynadı. Yahudiler, o peygamber olsaydı bu işler başına gelmezdi dediler. Münafıklar ise, onlar bizi dinleselerdi başlarına bu felaket gelmezdi dediler. Yukarıdaki zikredilen olaylardan çıkarılan dersler ve öğütler. İslam uleması rahimahumullah Uhud savaşında ve o savaşta Müslümanların başına gelenlerde bir takım faydalar ve Rabbani hikmetler bulunduğunu söylemişlerdir. Bunları şu şekilde özetlemek mümkündür. A. Allah ve Resulüne itaat etmemenin çok kötü sonuçları vardır. İslami yasağı işlemenin doğurduğu çirkinlik Uhud'la Müslümanlara öğretilmiştir. Okçuların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beklemelerini emrettiği yeri terk etmelerinden dolayı nelere uğratıldıkları bunun örneğidir. B. Peygamberin daveti esnasında çeşitli bela ve musibetlerle denenmeleri bir ilahi kanundur. Fakat daha önce Heraklius ile Ebu Süfyan'ın arasında geçtiği gibi hayırlı sonuç yine onların olmuştur. Bundaki hikmet şudur. Onlar daima ilahi yardıma mazhar olsalardı mümin münafıktan ayırt edilemezdi. Peygamberler devamlı yenilgiye uğrasalardı, bu sefer de peygamber göndermedeki ilahi amaç yerine gelemezdi. Gerçek mümin ile yalancıların, münafıkların birbirlerinden ayrılmaları gerekiyordu. Bu olay cereyan edip, münafıklar fiil ve sözleriyle nifaklarını ortaya koyunca, konu açıklık kazandı. Böylece Müslümanlar öz düşmanlarının kendi yurtlarında bulunduğunu öğrendiler ve onlara karşı daha dikkatli oldular ve onlardan daha fazla sakınmaya başladılar. C. İlahi yardım ve zaferin bazı yerlerde gecikmesindeki hikmet nefsi ezmek ve şımarıklığını kırmaktır. Müminler bela ve musibetlere uğratılınca sabrederler. Münafıklar ise sabırsızlanır ve isyan ederler. D. Cenab-ı Allah Celle Şanuhu mümin kullarına cennette amelleri sayesinde ulaşamayacakları bazı makam ve dereceler hazırlamış ve müminlerin o makamlara ulaşmaları için mihnet ve belaları sebep olarak takdir etmiştir. E. Şehitlik, evliya mertebelerinin en yükseğidir. Cenab-ı Allah Celle Şanuhu bu savaşta müminleri şehitlikle şereflendirmiştir. Fe Yüce Allah Celle Celaluhu veli kulları olan müminlere kafirlerin kafirlik, azgınlık ve taşkınlıklarını göstermelerine meydan vermekle müminleri günahlardan temizlemeyi, kafirlerin de köklerini kazımayı murad etmiştir. Ali İmran suresindeki ayetler hep bu konuları içermektedir. O ayetlerin tümü Uhud savaşı ile ilgilidir. İbn-i İshak rahimahullah şöyle demiştir. Yüce Allah Celle Şanuhu Uhud savaşında Ali İmran suresinde 60 ayeti kerime indirdi. İbn-i Ebi Hatim de İbn-i Makreme tarikıyla şunu rivayet etmiştir. Ben Abdurrahman bin Avf'a Uhud günü başınıza gelenleri bana anlat dedim. O da Ali İmran suresinden 120 ayeti oku bulursun diye cevap verdi. Okunmasını istediği ayetler 121. ayetten 254. ayeti kerim ayete kadar olan kısımdır demiştir. Uhud savaşı öncesi babı. Taberani rahimahullah Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Uhud senesi olunca müminler Bedir savaşında fidye almaktan dolayı yaptıklarına karşılık cezalandırdılar. Onlardan 70 kişi şehit edildi. Resulullah aleyhissalatü vesselamın ashabı Resulullah aleyhissalatü vesselamı bırakıp kaçtı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın da dişi kırıldı, başındaki miğfer parçalandı ve mübarek yüzünden kan aktı. Bunun üzerine Allah Celle Şanuhu şu ayeti kerimeyi indirdi. Başkalarını iki mislisine uğrattığınız bir musibete kendiniz uğrayınca mı bu nereden dersiniz? Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, de ki o kendi tarafınızdandır. Allah Celle Şanuhu her şeye kadirdir. Ali İmran suresi 165. ayeti kerime. Taberani rahimahullah Muhammed bin İshak'tan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazını kılınca cuma günü Medine'den çıktı ve Uhud vadisinde sabahladı. İki ordu Şevval ayının ortasında cumartesi günü karşılaştı. İbn-i Kesir El-Bidaye ve Nihaye adlı eserinde şunları söyler. Zühri, Katade, Musa bin Ukbe, Muhammed bin İshak ve Malik Uhud savaşının hicretin 3. yılında Şevval ayında olduğunu söylemişlerdir. İbn-i İshak da rahimahullah Şevval'in ortasında olduğunu belirtmektedir. Katade rahimahullah Şevval'in 11'inde cumartesi günü Malik de günün başlangıcında olduğunu söylemiştir. Bunu Uhud hakkında inen şu ayeti kerime de doğrulamaktadır. Hani sen sabah erkenden müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için ailenden ayrılmıştın. Allah Subhanahu ve Teala hakkıyla işiten ve görendir. O zaman içinizden iki bölük bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah Azze ve Celle onların yardımcısı idi. Müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. Andolsun ki sizler güçsüz olduğunuz halde Allah Celle Şanuhu Bedir'de size yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan korkun ki ona şükretmiş olasınız. O zaman sen müminlere şöyle diyordun. İndirilen 3000 melekle Rabbinizin size takviye etmesi sizin için yeterli değil midir? Evet, siz sabır gösterir ve Allah'tan Celle Şanuhu sakınırsanız ve eğer onlar düşmanlarınız şu anda üzerinize gelirlerse Rabbiniz alametli 5000 eder. Ali İmran suresi 121 ve 125. ayetler. Bu ayeti kerimeler ve bundan sonra şu aşağıdaki ayete kadar devam eden ayetler Uhud hakkında inmiştir. Allah kirlenmişi temizden ayırt etmeksizin müminleri bulunduğunuz halde bırakacak değildir. Bununla beraber Allah Azze ve Celle size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah Celle Şanuhu içlerinden dilediğini ayırt eder. O halde Allah Azze ve Celle ve peygamberine iman edin. Eğer iman eder, takva sahibi olursanız sizin için çok büyük bir ecir vardır. Ali İmran suresi 179. ayeti kerime. Bukhari rahimahullah Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Müslümanlardan bazıları Uhud gününün sabahı şarap içtiler ve sonra da şehit edildiler. Bir açıklama. İbn-i Kesir rahimahullah der ki, Bukhari ve Beyhaki Beni Nadir haberini Uhud vakasından önce zikretmiştir. Doğrusu ise bundan sonra zikretmektir. Nitekim Muhammed bin İshak ve diğer megazi imamları bunu böyle zikretmişlerdi. Delili de içkinin Beni Nadir muhasarası gecesinde haram kılındığıdır. Sahih Bukhari'de şu rivayet yer almaktadır. Uhud günü şehit edilenlerden bir cemaat sabahleyin şarap içmişti. Bu rivayet şarabın o vakit helal olduğuna ancak ondan sonra haram kılındığına delildir. Bundan ötürü Beni Nadir olayının Uhud vakasından sonra olduğu anlaşılır. En doğrusunu Allah Celle Şanuhu bilir. Daha önce de geçtiği gibi Beni Kaynuka Yahudilerinin olayı Bedir vakasından sonradır. Yahudi Ka'b bin el-Eşref'in Evs kabilesi Müslümanları tarafından öldürülmesi de öyledir. Beni Nadir olayı da ileride geleceği gibi Uhud vakasından sonraya rastlamıştır. Hicaz yöresinin tüccarı olan Yahudi Ebu Rafi'nin Hazreç kabilesi Müslümanları tarafından katledilişi de aynı şekildedir. İleride geleceği gibi Beni Kaynuka Yahudileri olayı da Ahzab ve Hendek savaşlarından sonra meydana gelmiştir. İmam Ahmed rahimahullah Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Rüyamda sağlam bir zırhın içindeymişim gibi gördüm. Bir de boğazlanmış bir sığır gördüm. Sağlam zırhın Medine, Allah'a andolsun ki sığırın da hayır olduğuna yordum. Ravi rahimahullah buyuruyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına, eğer biz Medine'de kalır, onlar da şehre girerlerse, onlarla vuruşuruz dedi. Sahabe-i kiram da, ya Resulallah, vallahi cahiliyet döneminde şehre bizim yanımıza kimse sokulamadı. İslam döneminde ise bizim yanımıza nasıl sokulabilirler dediler. Hadisin ravisi Affan radıyallahu anhu, Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu söyledi. O halde sizin istediğiniz gibi olsun. Ravi sözüne devamla, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zırhını giyindi. Bunun üzerine Ensar radıyallahu teala anhum ecmain birbirlerine biz Peygamber aleyhissalatü vesselamın görüşünü reddetmiş olduk dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip ya Resulallah senin istediğin gibi olsun dediler. Bu sefer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberin zırhını giydikten sonra çarpışmadıkça onu yerine koyması layık değildir buyurdu. Hakim rahimahullah İbn Abbas'tan radıyallahu teala anhuma'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir günü Zülfikar adlı kılıcını gereğinden fazla kullandı demiş ve sözüne şöyle devam etmiştir. Uhud, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud günü bir rüya gördü. Uhud günü müşrikler Medine yakınlarına gelince bu rüyaya göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de ikamet edip onlarla orada savaşmayı düşündü. Bedir savaşına katılmamış olan ashabtan bir kısmı radıyallahu teala anhum ecmain Peygamber aleyhisselama Ya Resulallah bizi onların karşısına çıkar ki onlarla yüz yüze çarpışalım dediler. Bedir'de bulunanların eriştiği fazilete erişmeleri ricasında bulundular ve bu konuda Resulullah aleyhissalatü vesselam'a ısrar ettiler. Resulullah aleyhissalatü vesselam savaş elbiselerini giyip savaş teçhizatını kuşanınca pişman olup fikirlerinden vazgeçtiler. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselam'a Ya Resulallah şehirde kal senin fikrin daha doğrudur dediler. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam bir peygamberin teçhizatını kuşandıktan sonra Allah Celle Şanuhu onunla düşmanları arasında hükmedinceye kadar teçhizatını çıkarıp yerine koyması ona yaraşmaz buyurdu. İbn Abbas radıyallahu anhuma dedi ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gün onlara teçhizatını kuşanmadan önce demişti ki rüyamda sağlam bir zırh içinde olduğumu gördüm. Onu Medine'ye yordum. Yine arkasından bir koç gördüm, onu bölüğün koçuna yordum. Bir de kılıcım Zülfikar'ın gediklendiğini gördüm. Onu da aramızdan bazılarının öldürülüp gedik açılacağı şekline yordum. Son olarak da boğazlanmış bir sığır gördüm. Vallahi sığır hayırdır, vallahi sığır hayırdır buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Davud rahimahullah, Sa'id bin Yezid radıyallahu anhu'den şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud günü iki zırhını birbirine geçirmişti veya iki zırh beraberce giyinmişti. Hakim rahimahullah Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anhu şöyle dediğini rivayet etti. Uhud günü Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme takdim edildiğim zaman henüz 13 yaşındaydım. Babam elimden tutup Ya Resulallah bu sümüğüne sahip olamayan ama iri ve kemiklidir. Subhanallah. Ya Resulallah bu sümüğüne sahip olamaz ama iri kemiklidir. İzin verirsen bizimle gelsin dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam beni tepeden tırnağa kadar süzdükten sonra geri çevir onu buyurdu. Bunun üzerine babam beni geri çevirdi. Allahu Ekber. Buhari rahimahullah Zeyd bin Sabit radıyallahu anhu'dan şu hadisi rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'a vardığı ve kendisiyle birlikte oraya kadar gelmiş olanlardan bir kısım halk geri döndüğü zaman Resulullah'ın ashabı ikiye bölündü. Bir kısmı onlarla çarpışalım, bir kısmı da çarpışmayalım diyorlardı. Bunun üzerine şu ayeti kerime indi. Size ne oldu da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Halbuki Allah Celle Şanuhu onları kendi ettikleri yüzünden baş aşağı tepe taklak etmiştir. Allah'ın saptırdığını doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah'ın saptırdığı kimse için asla doğruya yol bulamazsın. Nisa suresi 88. ayeti kerime. Peygamber aleyhissalatü vesselam da ateş demirin pasını giderdiği gibi o da yani Medine'de adamlarınınkini giderir. İbn Hacer rahimahullah Fethül Bari'de şu hadis-i şerifle ilgili olarak şunları söylüyor. Kendisiyle birlikte oraya kadar gitmiş, oraya kadar gelmiş olanlardan bir kısım halk geriye döndü. Burada söz konusu olan halktan amaç Abdullah bin Ubey ve arkadaşlarıdır. Bu husus Megazi'de Musa bin Ukbe'nin rivayetinde açıkça varit olmuştur. Yine aynı rivayette Musa bin Ukbe rahimahullah şunları söylemiştir. Abdullah ibni Übey'in görüşü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de kalmakla ilgili görüşü ile aynı doğrultudaydı. Abdullah ibni Übey'den başkaları Medine dışına çıkmayı teklif edince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların görüşüne uydu ve dışarı çıktı. Abdullah İbni Ubey de arkadaşlarına o gençlerin görüşüne uydu, bana uymadı, şuracıkta biz kendimizi ne diye öldürelim dedi. Subhanallah. Ordunun üçte biri ile geriye döndü. Allah ona lanet etsin. İbni İshak da rahimahullah rivayetinde şunları kaydeder. Abdullah İbni Ubey gibi Hazreç kabilesine mensup, Abdullah bin Amr bin Haram aynı zamanda Cabir bin Abdullah'ın babasıdır. Geri dönenlerin peşinden yetişip onlara Allah aşkına geri dönünüz diyerek ricada bulundu. Fakat onlar kabul etmediler. Bunun üzerine Abdullah bin Amr, Allah sizi kahretsin, rahmetinden uzaklaştırsın dedi. İbn Kesir de rahimahullah El Bidaye ve Nihaye adlı eserinde şunları kaydediyor. İbn İshak rahmetullahi aleyh rivayetinde der ki İslam ordusu Medine ile Uhud arasındaki Şavt denilen yere gelince Abdullah İbn Ubey ordunun üçte biri ile ayrıldı ve o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kastederek toy gençleri dinleyip beni dinlemedi. Ey ahali, şuracıkta kendimizi ne diye öldüreceğimizi bir türlü anlayamıyorum dedi. Abdullah İbni Übey kavminden ve münafıklar ile kuşku içinde bulunanlardan kendisine uyan adamlarla birlikte oradan geriye döndüler. Selime oğullarından Cabir bin Abdullah'ın babası Abdullah bin Amr bin Haram geri dönenlerin peşinden onlara yetişip ey kavmim size Allah'ın azabını hatırlatırım. Yine size düşmanları karşısında kavminizi ve peygamberinizi yardımsız bırakmamanızı hatırlatırım dedi. Onlar da eğer biz sizin çarpışacağınızı bilsek muhakkak sizinle birlikte giderdik. Fakat biz çarpışma olacağını sanmıyoruz dediler. Abdullah bin Amr radıyallahu anhu kendisini dinlemeyip yüz çevirip gittiklerini görünce ey Allah'ın düşmanları, Allah sizi kahretsin, rahmetinden uzaklaştırsın. Muhakkak ki Allah Celle Şanuhu peygamberini sizin yardımınıza muhtaç etmeyecektir dedi. İbn Hacer rahimahullah diyor ki bu kavim Cenab-ı Hakk'ın Celle Şanuhu şu ayeti kerimesinde kastedilenlerdir. Ayeti kerime şöyle: İki ordunun karşılaştığı gün sizin başınıza gelenler Allah'ın dilemesiyle olmuştur Celle Celaluhu. Bu, müminleri ayırt etmesi ve münafıkları ortaya çıkarması içindir. Bunlara, gelin Allah yolunda çarpışın yahut kararınızla düşmana gözdağı olun denildiği zaman, savaşmayı bilseydik elbette sizin peşinizden gelirdik dediler. Onlar o gün iman edenlerden çok kafirlere benziyorlardı. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Halbuki Allah Celle Şanuhu onların gizledikleri niyeti çok iyi bilir. Ali İmran suresi 166 ve 167. ayeti kerime. Yani onlar, savaş olacağını bilseydik elbette sizin peşinizden gelirdik sözlerinde yalancıdırlar. Oysa savaşın çıkacağı gayet açık ve belirgindir. Şüpheli ve kapalı bir yanı yoktur. Allahu Teala Azze ve Celle haklarında şu ayeti kerimeyi indirdiği kişiler de onlardı. Size ne oldu da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Halbuki Allah Celle Şanuhu onları kendi ettikleri yüzünden baş aşağı tepe taklak etmiştir. Nisa suresi 88. ayeti kerime. Sahih Buhari'de sabit olup beyan edildiği gibi bir grup onlarla savaşalım, diğer bir grup da savaşmayalım demişti. Bezzar rahimahullah Zübeyir bin el-Avvam radıyallahu anhu'den şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud günü bir kılıcı gösterip hakkını vermek üzere bu kılıcı kim alır dedi. Ebu Dücane Simak bin Haraş'a kalkıp ya Resulallah ben onun hakkını vermek üzere alıyorum. Nedir onun hakkı dedi. Zübeyir bin el-Avvam sözüne devamla şöyle dedi radıyallahu anhu. Resulullah aleyhissalatü vesselam kılıcı ona verdi. O hemen çıktı. Ben de onu takip edip Ebu Dücane'nin radıyallahu anhu'nun ulaşabildiği, yetişebildiği her şeyi yarıp yırtıyor ve kesip biçiyordu. Nihayet dağın eteğindeki kadınların yanına geldi. Ebu Süfyan'ın karısı Hint de onlarla birlikte idi ve şu recezleri söylüyorlardı. Tarık'ın kızlarıyız bizler. İlerlerseniz sizler, misk kokulu döşekler, yastıklar döşeriz size. Geriler kaçarsanız eğer, nefret ederiz bizler, ayrılırız sizden. Kılıcını kaldırıp üzerine yürüyünce, Hint çığlık attı. Ama kimse onun bağırmasına aldırış etmedi. Kimse gelmeyince Ebu Dücane vazgeçip geçti gitti. Ben ona senin her yaptığını gördüm. Çok beğendim. Ancak sen kadını öldürmedin dedim. O da bana o çığlık attı. Fakat kimse onun davetine gelmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kılıcıyla yardımsız bırakılan bir kadını vurma hoşuma gitmedi dedi. Yani kadına gidip kılıcı kaldırıyor, onu korkutup bağırtınca istiyor ki onu korumak için birkaç kişi gelsin onları geberteyim. Mertliğe bak, Subhanallah. Subhanallah. Müslim rahimahullah Enes bin Malik radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud günü elinde bir kılıç aldı. Eline bir kılıç aldı ve bunu benden kim alır buyurdu. Orada bulunan her bir insan ben diyerek ellerini uzattılar. Resulullah aleyhissalatü vesselam bunu hakkıyla kim alır diye sordu. Bu soru üzerine herkes geri çekilip onu almaktan çekindiler. Bu sırada Simak bin Haraş'a Ebu Dücane ben onu hakkını vermek üzere alıyorum dedi ve aldı. Daha sonra da bu kılıçla müşriklerin başlarını yarıp onları tepeledi. Hakim rahimahullah El-Müstedrek'te Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Babam bana, yavrucuğum, bilmiyorum, belki de yarın Uhud günü ilk şehit ben olurum. Sana baban Abdullah'ın kızlarını hayırla vasiyet ederim, dedi. İki ordu karşılaştı ve o gün babama şehitlik nasip oldu. Yani kız kardeşlerine benden sonra iyi bak diye vasiyet etmiş. Müslim rahimahullah, Enes İbn-i Malik radıyallahu teala anhu'den şöyle rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud gününde, Allah'ım, eğer sen dilersen yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz diyordu. İmam-ı Nebevi Müslim şerhinde şöyle diyor. Eğer sen dilersen yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz sözü ile ilgili olarak ulema şunları söyledi. Bu hadiste Allah'ın kaderine teslimiyet ve şer Allah tarafından murad edilmemiş ve takdir olunmamıştır iddiasında bulunan azgın kadercilere bir reddiye vardır. Allah onların bu söylediklerinden münezzeh ve alidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü de Allah'tan tekrar tekrar yardım istemektir. Bu rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünü Uhud günü söylediği sarahaten gelmiştir. Başka bir rivayette ise bunu Bedir'de söylediği nakledilmektedir. Siyer ve Megazi kitaplarında meşhur olan da Bedir'de söylenmiş olduğudur. Bu iki rivayet arasında bir ayrılık yoktur. Her iki günde de bunu söylemiştir. Taberani rahimahullah Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anhu'den Abdullah bin Cahş radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Uhud günü Abdullah bin Cahş bana dua etmiyor musun dedi. Ravi der ki İkisi Uhud'un tenha bir köşesine çekilip oturdular. Saat son olarak şöyle dua etti. Ya Rab, sabahleyin düşmanla karşılaşınca beni son derece kinli, kızgın, savaşçı bir adamla karşılaştır. Senin yolunda onunla çarpışayım. O da benimle çarpışsın. Sonra ona karşı bana zafer nasip et, onu öldüreyim. Ebi Vakkas'ın duasına amin dedikten sonra ellerini semaya kaldırıp Allah'ım Celle Şanuhu, bana sabahleyin son derece kinli, kızgın, savaşçı bir adamla karşılaşmak nasip et. Senin yolunda onunla çarpışayım. O da benimle çarpışsın. Ve beni şehit etsin, elbisemi soysun, sonra da burnumu, kulağımı kessin. Sana kavuştuğum zaman, ey Abdullah, burnun ve kulağın nerede, ne sebepten ötürü kesildi diye bana sorarsın. Ben de, ya Rab, senin ve Resulünün yolunda kesildi derim. Sen de doğru söyledin diyerek beni tasdik edersin diye dua et. Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anhu oğluna, oğulcuğum, Abdullah bin Cahş'ın duası benim duamdan daha hayırlı idi. Gündüzün sonuna doğru onun kulaklarını ve burnunu bir ipe dizili olarak gördüm dedi. Kafirler kesmişler, sonra da bir ipe dizip kendilerine gerdanlık yapmışlar. Sübhanallah. Bukhari rahimahullah Ebu Talha'dan radıyallahu anhu şöyle rivayet etmiştir. Ebu Talha dedi ki radıyallahu anhu, ben Uhud günü kendisini uyku bürüyen kişilerin içindeydim. Kılıcım elimden defaatle düştü. O düşüyor, ben alıyordum. O düşüyor, ben onu tekrar elime alıyordum. Tirmizi'nin rivayeti de şöyledir rahimahullah. Ve Enes radıyallahu anhu'den rivayet edilmiştir. Ebu Talha radıyallahu anhu dedi ki, Uhud vakasında savaş mevzilerinde iken bizi uyku bastırdı. Ebu Talha radıyallahu anhu o gün kendisinin de uykusunun bastırdığı kişiler arasında olduğunu anlattı ve şöyle dedi. Kılıcım elimden düşmeye başlamıştı. Onu alıyorum, elimden düşüyor ve yine tekrar alıyordum. Diğer fırka, kendilerinden başka bir derdi olmayan en korkak, en ödlek ve hakka karşı en nankör grup olan münafıklardı. Tirmizi'nin rahimahullah diğer bir rivayeti de şöyledir. Ebu Talha radıyallahu anhu'dan rivayet edilmiştir. Dedi ki, Uhud vakasında başımı kaldırarak etrafıma bakınmaya başladım. Müslümanlardan o gün kalkanının altında uyuklamaktan sallanmayan kimse yoktu. İşte Allahu Teala'nın Celle Şanuhu, sonra Allah size kaygının arkasından güven ve onun bir alameti olarak uyku indirdi. Ali İmran 154. ayeti kerimede ki sözü budur. Öyle anlaşıyor ki uyuklama iki defa meydana gelmişti. Biri savaştan önce, diğeri savaştan sonra. Bu rivayetler ikisine de işaret ediyor. Şu ayeti kerimenin işaret ettiği savaştan sonraki uyuklamadır. Sonra Allah Celle Şanuhu size kaygının arkasından güven ve onun bir alameti olarak uyku indirdi. Ali İmran suresi 154. ayeti kerime. Hadiste biz mevzilerimizde iken ifadesinin işaret ettiği uyuklama olayı savaştan önceki uyuklama haliydi. Bu konu bazı ravilere karışık geldiğinden bu iki rivayeti birleştirmişlerdir. Uhud Savaşı'nın kızışması babı. Hakim rahimahullah İbn-i Abbas radıyallahu teala anhuma'dan şöyle rivayet etmiştir. İbn-i Abbas radıyallahu teala anhuma dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Uhud günü yardım edildiği gibi hiçbir yerde yardım edilmedi. Hadisin ravilerinden biri dedi ki, biz bunu kabul etmedik. Bunun üzerine İbn-i Abbas radıyallahu anhu, benimle bunu kabul etmeyen kişi arasındaki hakem, Allah Azze ve Celle'nin kitabıdır. Allah Azze ve Celle Uhud Savaşı'nda hakkında şöyle buyuruyor. Andolsun ki Allah size verdiği sözde durdu. Onun izniyle kafirleri kırıp geçiriyordunuz. Ama Allah Celle Şanuhu size arzuladığınız zaferi gösterdikten sonra gevşeyip bu hususta çekiştiniz ve isyan ettiniz. Sizden kimi dünyayı, kimi de ahireti istiyordu. Derken denemek için Allah Celle Şanuhu sizi geri çevirip bozguna uğrattı. Andolsun ki o sizi bağışladı. Allah'ın Celle Şanuhu'nun inananlara nimeti boldur. Ali İmran suresi 152. ayeti kerime. Cenab-ı Hak Celle Şanuhu şüphesiz ki bununla okçuları kastediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam onları önemli bir yere yerleştirmişti. Sonra onlara bizi arkamızdan koruyunuz. Bizim yenilip öldürüldüğümüzü görseniz de sakın bizim yardımımıza gelmeyiniz. Düşmanı yenip ganimet toplamaya koyulduğumuzu görseniz de sakın bize katılmayınız diye talimat verdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ordusu ganimet toplamaya ve müşriklerin ordugahlarında bulunan levazımatı ele geçirmeye başlayınca hepsi bulundukları yeri terk edip ordunun içine girdiler ve ganimet toplamaya koyuldular. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabının safları birbirine karıştı. İbn-i Abbas radıyallahu teala anhuma iki elinin parmaklarını birbirine geçirerek işte böyle oldu dedi ve sözüne devam etti. Okçular bulundukları o tepeyi boşaltınca süvariler buradan Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabına hücum ettiler. Kureyş'in kafir süvarileri. Bu ani baskın üzerine Müslümanlar şaşırıp birbirlerine vurdular ve Müslümanlardan birçok insan öldürüldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı henüz günün başlangıcında idiler. Hatta müşriklerin sancaktarlarından 7 veya 9 kişi öldürülmüştü. Müslümanlar dağa doğru çekildiler. Halkın Evabe dediği yere ulaşamadılar ve orası Mihras suyunun altında idi. Mihras, Uhud Dağı yakınındaki, yamacındaki bir suyun ismidir. O sırada şeytan bağırdı. Lanetullah aleyh. Muhammed öldürüldü. Müslümanlar bunun gerçek olduğuna inandılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Sa'd bin Ubade'nin arasında görülünceye kadar biz onun öldürüldüğünde şüphe etmiyorduk. Onu dimdik yürümesinden tanıdık. Ravi diyor ki rahimallah, biz çok sevindik. Hatta başımıza gelenler sanki hiç başımıza gelmemişti. Resulullah aleyhissalatü vesselam bize doğru çıkarken Allah'ın azabı, Resulünün yüzünü kana boyayan kavim hakkında şiddetli oldu diyordu. Bir defasında da Allah'ım onların yukarımıza çıkmalarına, üzerimize yükselmelerine izin verme diyordu. Bir süre geçtikten sonra bir de ne görelim? Ebu Süfyan dağın alt tarafında. Yüce ol Hubal, yüce ol Hubal diye bağırıyordu. Sonra Muhammed nerede? Ebu Kuhafe, Ebu Bekir nerede? İbnül Hattab nerede? Diyordu. Ömer radıyallahu anhu, ya Resulallah, ona cevap vereyim mi? Dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hayır dedi. Ebu Süfyan tekrar, yüce ol Hubal diyerek bağırınca, Ömer radıyallahu anhu dayanamayıp, en yüksek ve en yüce olan Allah'tır diye karşılık verdi. Ebu Süfyan, ey Hattaboğlu, bugün sizin için susmak günüdür dedi ve tekrar Muhammed nerede, Ebu Bekir nerede, Hattaboğlu nerede dedi. Ömer radıyallahu anhu, işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte Ebu Bekir, işte ben diye cevap verdi. Bunun üzerine Ebu Süfyan, bugün Uhud günü, bugün Bedir gününün karşılığıdır, zaman değişkendir, savaş bir nasiptir, bazen bu tarafa, bazen öbür tarafa güler dedi. Ömer radıyallahu anhu da, biz sizinle bir değiliz, bizim öldürülenlerimiz cennette, sizin öldürülenleriniz cehennemdedir dedi. Ebu Süfyan, bununla siz bizim zarar ve ziyan içinde olduğumuzu mu iddia ediyorsunuz? Ama siz öldürülenlerinize müsle, uzuvlarını kesme yapıldığını göreceksiniz. Bu ileri gelenlerimizin görüşü değildir dedi. Sonra onu kör taassup tutunca, bu yapılanları pek de çirkin bulmadık ve yadırgamadık dedi. Allah Allah. Evet. Yukarıda zikredilen hadislerden alınacak olan dersler ve öğütler kısmı. Doktor Ramazan el-Buti bu konu ile ilgili değerlendirmesinde şunları söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öldürüldüğü haberinin Müslümanların safında yayılmasının hikmeti neydi? Müslümanların Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan bağlılıkları ve onun mübarek vücudunun aralarında bulunması kendileri için bir kuvvet kaynağıydı. Oysa onlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerinden ayrılıp gideceğini düşünmüyorlardı. Ondan sonra tutanacakları bir gücü akıllarına bile getiremiyorlardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat edeceğini düşünmüyorlardı. Onlar bu gerçeği hiç hesaba katmıyorlardı. Kuşkusuz onlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekten vefatı haberiyle bu gafletlerinden uyandırılmış olsalardı, mutlaka bu haber onların kalplerini parçalar, imani yapılarını sarsar, belki de birçoğunun kalbindeki bu yapıyı yerle bir ederdi. Bu yalan haberin yayılması, ibret alınması gereken bir hikmete işarettir. Ve bu hikmet akıllara durgunluk verecek çaptadır. Çünkü Müslümanlar bu yalan haberin ardından gönüllerine yerleşmeleri gereken hakikati gözlerini açarak görecek ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın aralarından gideceğini gördükleri zaman topuklarının üzerinde geriye dönerek eski dinlerine geriye dönmeyeceklerdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öldürüldüğü haberini duydukları zaman birçok Müslümanın gösterdiği zayıflık ve geri çekilme hali ibret alınması gereken bir haldi. Bu yüce dersleri açıklamak için şu ayeti kerimeler inmiştir. Cenab-ı Allah Celle Şanuhu şöyle buyuruyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ancak bir peygamberdir. Ondan önce daha nice peygamberler gelip geçmişti. Şimdi o eceliyle ölür veya öldürülürse siz ökçelerinizin üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? Kim böyle ökçeleri üzerine arkaya dönerse elbette Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şeyle zarar vermiş olamaz. Allah Celle Şanuhu şükredenleri mükafatlandıracaktır. Âl-i İmran Suresi 144. ayeti kerime. Bu hikmetin olumlu etkisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fiilen yüce dosta kavuştuğu gün ortaya çıkmıştı. Uhud'da ortaya çıkan bu yalan haber ki onunla ilgili olarak Kur'an ayetleri inmiştir. Müslümanları uyarmış ve dikkatlerini gerçeklere çevirmiştir. Bundan ötürü Müslümanlar üzüntülü kalpleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi uğurlamışlar ve onun kendilerine bıraktığı emanete dönmüşlerdi. O emanet Allah'a davet ve onun yolunda cihattır. Müslümanlar İmanları ve güçlü akideleri ve Allah'a olan tevekkülleriyle samimi olarak o emanet sayesinde ayakta durmaktadırlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına ve ümmetine bırakmış olduğu emanet iki tanedir kardeşlerim. Bu da hadis-i şerifte sahih olarak bize bildirilmiştir. لَتَرَكْتُ ف۪يكُمْ اَمْرَيْنِ لَمْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُولِ اللّٰهِ Benden sonra sapıtmamanız için sizin aranızda iki sağlam kulp bıraktım buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O ikisine sıkı sıkıya sarıldığınızda kesinlikle sapıtmayacaksınız ve dalalete düşmeyeceksiniz. Tuttuğunuzda, bırakmadığınızda sapıtmayacağınız iki sağlam kulptan biri Allah'ın kelamı Kur'an, ikincisi de Nebisinin sünnetidir. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bıraktığı, vasiyet ettiği şeyler Kur'an ve sahih sünnettir. Allah Celle Şanuhu cümlemize Kur'an'la ve sahih sünnetle itikat tutup amel etmeyi nasip etsin. Allah Celle Şanuhu hakkı hak olarak görüp hakka tabi olmayı, batılı batıl olarak görüp batıldan tiksinip batılı terk etmeyi nasip etsin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.